परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकशौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूल। जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की श्री बद्री नारायण भगवान की श्री केदारनाथ भगवान की श्री गंगोत्री धाम की श्री यमुनोत्री धाम की श्री कुब्जामृक बन श्री ऋषिकेश धाम की श्री गीता भवन की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र श्री ऋषिकेश कुब्जामृक बन गीता भवन में श्री त्रिभुवन पावनी ब्रह्म द्रव स्वरूपा भगवती श्री गंगा के तट पर पूज्य संतों की पावन सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज पद संख्या 255 है, इसकी चर्चा हम करेंगे। अधिक समय भूमिका में लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे पद का ही स्मरण करते हैं। बहुत प्यारा पद है। इसके पहले जो पद हुआ था 254, वो पद भी विशुद्ध नाम महिमा का पद है, और अभी जो 255वां पद है ये भी नाम महिमा का ही पद है। राम राव रो नाम साधु सुर तरु है, राम राव रो नाम साधु सुर तरु है, राम राव रो नाम साधु सुर तरु है, सुमिरे त्रिविध घाम हरक पुरत काम, सुमिरे त्रिविध घाम हरत पुरत काम, सकल सुकृत सर सिज सरु है, सकल सुकृत सर सिज सरु है, राम राव रो नाम साधु सुर तरु है, राम राव रो नाम साधु सुर तरु है, राम राव रो नाम साधु सुर तरु है, राम राव रो नाम साधु लाभ हु को लाभ सुख हु को सुख सर्वत, लाभ हु को लाभ सुख हु को सुख सर्वत, पतित पावन डर हु को डर है, पतित पावन डर हु को डर है, नीचे ऊंचे हूँ को रंक हूँ को राव हूँ को, नीचे ऊंचे हूँ को रंक हूँ को राव हूँ को, सुलभ सुखद आपनो सो घरु है, सुलभ सुखद आपनो सो घरु है, सुलभ सुखद आपनो सो घरु है, राम राव रो नाम साधु सुर तरु है, राम राव रो नाम साधु सुर तरु है, वेद हूँ पुराण हूँ पुरारी हूँ पुकार कयो, वेद हूँ पुराण हूँ पुरारी हूँ पुकार कयो, नाम प्रेमचारी फल को परु है, नाम प्रेमचारी फल को फल है, राम राव रो नाम साधु सुर राम नाम सो प्रीति न प्रतीति मन ऐसे राम नाम सो प्रीति न प्रतीति मन ऐसे राम नाम सो प्रीति न प्रतीति मन नाम सो प्रीति न प्रतीति मन मेरे जान जानी वो सोई नर खरु है मेरे जान जानी वो सोई नर खरु है राम रावरो नाम साधु सुर खरु है राम रावरो नाम साधु सुर खरु है राम नाम सो नमा तु पीतु मीत हित बंधु गुरु नाम सो नमा तु पीतु मीत हित बंधु गुरु साहिब सुधी सुशील सुधा करु है साहिब सुधी सुशील सुधा करु है नाम सो निवाहने दिन को दयालु देव नाम सो निवाहने दिन को दयालु देव दास तुलसी को बलि बड़ो बरु है दास तुलसी को बलि बड़ो बरु है राम रावरो नाम साधु सुर करु है राम रावरो नाम साधु सुर करु राम रावरो नाम साधु सुर करु है राम रावरो नाम साधु सुर करु श्री राम नाम महाराज की जय जय श्री राधे। कितनी बढ़िया राम नाम की महिमा। थोड़ी देर आप लोग राम राम कीजिए। राम जय राम। महाराज की जय। गोस्वामी जी कह रहे हैं सवेरे आज कर लिया था दो सौ चौवन का जन्म कर लिया भैया कह रहे हैं कि कल 253 हुआ था लेकिन आज सवेरे हमने 254वां पद कर लिया था इसलिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन चलो आप कह रहे हैं तो उस पद का हम केवल उच्चारण कर दे। बहुत प्यारा पद है 254वां पद। राम रावरो नाम मेरो मातु पीतु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पीतु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पीतु है। सुजन सनेही गुरु साहिब सखा सुहृद। सुजन सनेही गुरु साहिब सखा सुहृद। राम नाम प्रेम पन अविचल बीतु है। राम नाम प्रेम पन अविचल बीतु है। सत कोटि चरित अपार दधि निधि मती। सत कोटि चरित अपार दधि निधि मती। लियो काही बाम देव नाम घृतु है। लियो काही बाम देव नाम घृतु है। नाम को भरोसा चारि फल को फल नाम को भरोसा बल, चारि फल को फल सुमिरिए छाड़ी चल, भलो क्रेतु है सुमिरिए छाड़ी चल, भलो क्रेतु है स्वार्थ साधक परमारथ दायक नाम, स्वार्थ साधक परमारथ दायक नाम, राम नाम सारी खोना और ही तू है, राम नाम सारी खोना और ही तू है, तुलसी स्वभाव कही कांचिए पड़ेगी सही, तुलसी स्वभाव कही कांचिए पड़ेगी सही, सीता नाथ नाम नीत चितहु को चितु है, सीता नाथ नाम नीत चितहु को चित, राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है, राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। आपने ठीक ध्यान दिलाया, लेकिन हम प्रातः काल लगभग दो घंटे इसकी चर्चा कर चुके हैं, दो घंटे ध्यान नहीं है समय का, लेकिन अनुमान है शायद हाँ। अच्छा ये यहाँ फोन मत चलाएं, सब लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि यहाँ की जो मर्यादा है इस स्थान की, उस मर्यादा का हम अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन करें। तो इस चर्चा इसकी हो चुकी है, इसका उच्चारण हमने कर दिया है, इसका भावार्थ ये है कि हे राम जी, आपका नाम ही मेरा माता पिता, स्वजन संबंधी प्रेमी गुरु स्वामी मित्र और अहेतु की कृपा करने वाला, बिना कारण के हमारा हित करने वाला है, हमारे लिए परम हितकारी है। आपके नाम से जो मेरा अनन्य प्रेम है, वही मेरी वास्तविक संपत्ति है, वही मेरा धन है। भगवान शिव ने 100 करोड़ रामचरित्र में से, वो 100 करोड़ चरित्र जो था वो वस्तुतः दही के समुद्र के जैसा था, उसको मथ करके भगवान शिव ने सारा तिसार के रूप में रकार और मकार इन दो अक्षरों को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित्र सत कोटि मह लिय महेश जिय जान। हे नाथ, आपके नाम का भरोसा माने विश्वास, यह चारों पुरुषार्थों का भी चरम फल है। धर्म का फल है, अर्थ का फल है, काम का फल है और मोक्ष का भी फल है। आशय कहने का यह है कि भगवान नामाश्रय के बिना ना अर्थ सिद्ध होगा, ना धर्म सिद्ध होगा, ना काम सिद्ध होगा, ना मोक्ष ही सिद्ध होगा। चारों फलों का चरम फल श्री राम नाम ही है, इसलिए कपट छोड़ करके श्री राम नाम का स्मरण करना चाहिए। सुमिरिए छाड़ी छल, ये सुमिरिए छाड़ी छल जो है ना, ये नाम जप की विधि का निर्देश है। छलहीन होकर के श्री राम नाम का स्मरण करो। छलहीन होकर के श्री राम नाम का स्मरण करो। अब आप लोग कहेंगे के छलहीन होकर के राम नाम का स्मरण किया है। ये बात मैंने नहीं कही, लेकिन मलुकदास जी महाराज का एक पद है, उस पद में इस बात की चर्चा है, छलहीन होकर के नाम जप किया है। संकेत है, संत मलुकदास जी कहते हैं, माया के गुलाम, माया के गुलाम गीदी क्या जाने बंदगी। जो कंचन कामनी के दास बने हुए हैं, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के दास बने हुए हैं, ऐसे लोग भगवान की बंदगी माने भजन नहीं कर सकते, भगवान की उपासना नहीं कर सकते। ध्यान में आई बात? हम कहने को तो रामदास, कृष्णदास, माधवदास, नारायणदास, गोविंददास बन गए, पर ईमानदारी से कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास, कंचनदास, कामनीदास ही बनकर रहे, मानदास, बड़ाईदास, पददास, प्रतिष्ठादास बनकर के रहे आए। तो हम भजन की नकल तो करेंगे, पर ईमानदारी से हमसे भजन नहीं होगा। मलुकदास जी कहते, माया के गुलाम गीदी क्या जाने बंदगी। उनकी स्थिति कैसी होती है? बोले, साधुन के साधुन से धूमधाम, साधुन से धूमधाम, धूमधाम जानते ना, धूमधाम होती है जब, तो स्वाभाविक लोगों का ध्यान आकृष्ट हो जाता है कि आवाज कहां से, धूमधाम कहां हो रही है, तो भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही यदि हम ईमानदारी से भगवान के दास नहीं बन पाए, तो हम ऐसा बढ़िया नाटक करेंगे, ऐसा मजमा इकट्ठा कर लेंगे कि लोग भीड़ इकट्ठी हो जाए, करे देखें कैसा विलक्षण महात्मा है, देखें तो सही। साधुन के धूमधाम, करत चोरन के काम, साधुन से धूमधाम, करत चोरन के काम, द्विजन को पूजा दें गरीबन से रिंदगी। अरे भाई, ब्राह्मणों की पूजा करो, अवश्य करो, ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है। चारों वर्णों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है, चारों आश्रमों में सन्यास आश्रम भगवान की विभूति है, यह बात सत्य है। साधु ब्राह्मण इनकी सेवा अवश्य भगवत भाव से करनी ही चाहिए, किंतु इसका प्रयोजन यह नहीं है कि हम दीन दुखी गरीब आर्त व्यक्तियों में परमात्मा का दर्शन न करें, उन दीन दुखी आर्त अनाथ जीवों में भी भगवान का दर्शन करके यदि वे भूखे प्यासे नंगे हैं, अभावग्रस्त हैं, तो उनको भी भगवत रूप मानकर हमें सेवा करनी चाहिए। पर उनसे तो हमको घृणा है, ध्यान में आई बात? एक जगह तो हम भगवान को देखकर भगवान का अनादर कर रहे हैं, और दूसरी जगह भगवान से ही हम द्वेष कर रहे हैं, भगवान से हम घृणा कर रहे हैं। तो हमारा जो व्यवहार हुआ वह कपटपूर्ण व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? हमारा व्यवहार कपटपूर्ण हो गया। गरीबन से रिंदगी, रिंदगी माने घृणा है, जिसको वर्तमान में कहते हैं एलर्जी है, गरीब अच्छे नहीं लगते हैं। कपट को माला लिए, छापा मुद्रा तिलक दिए। यदि भगवान के दास ईमानदारी से नहीं बन पाए, तो बगल में पोथी दाए दावे आयो पर फंदगी। तब क्या करें? बोले, कपट छोड़, तब भजन कर। कहत मलूक दास छोड़ दगाबाजी आप, कहत मलूक दास छोड़ दगा बाजिया। मलूकदास जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति को ठगने की भावना त्याग दो, किसी भी प्राणी के साथ छल कपट मत करो, ठगी मत करो, धोखा मत दो किसी को, यही है कपट, इसका त्याग कर दो। कहत मलूक दास छोड़ दगा बाजियास, कहत मलूक दास छोड़ दगा, इसको त्याग करके भजहू गोविंद राय मेटे तेरी गंदगी, भजहू गोविंद राय मेटे तेरी गंदगी, गोविंद राय का भजन करो तो तेरी गंदगी मिट जाएगी, यही बात। तो यही बात कही जा रही है कि छल को छाण करके श्री राम जी के पवित्र नाम का भजन करो, क्यों? क्योंकि भलो क्रतु है, भलो क्रतु है, क्रतु माने यज्ञ, सबसे बढ़िया यज्ञ श्री राम नाम का जप ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा यज्ञानाम, क्या लिखा है, जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, और जप में भी नाम जप सर्वोपरि है। भलो क्रतु है, भलो क्रतु क्यों है, सबसे भला क्रतु माने यज्ञ क्यों है? देखिए दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक तो यज्ञ होते हैं, एक क्रतु होते हैं। तो हमारे यहां धर्मशास्त्रों में लिखा है सयूपक क्रतवः, जिस ऐसा मीमांसकों का कथन है, पूर्व मीमांसकों का, सयूपक क्रतवः उसको यूप कहते हैं। हमारे वरिणी श्री कृष्ण किंकर जी विराजमान है, सारी धरती को कुशों से पाट दिया, पूर्व की ओर अग्रभाग है जिनका, ऐसे कुशों से सारी धरती को पाट दिया तो उसका नाम ही पड़ गया प्राचीन वरही, वरहिषद नाम था, वरहिषद नाम से उसका नाम प्राचीन वरही पड़ गया। इतना बड़ा यज्ञ कर्म करने वाला इस धरती पर अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, इतना बड़ा यज्ञ कर्म करने वाला, सारी धरती को कुशाओं से पाट दिया, माने धरती का कोई कोना भारतवर्ष का नहीं बचा जहां उसने यज्ञ न किए, इतने यज्ञ किए। वो क्रतु करता था सयूपक क्रतवः, देवर्षि नारद जी को दया आई, नारद जी ने मन में विचार किया कि ये इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, सारा जीवन अग्नि की उपासना में, अग्निहोत्र में, यज्ञ की आराधना में इसने लगा दिया, और ठीक भी है, सही यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है, बहुत भारी यज्ञ की महिमा है, अनेन प्रशविष्य धम अयम वो स्विष्ट काम दुख, तुम्हारी सारी कामना यज्ञ से पूर्ण होंगी, ये निर्देश है यज्ञ की बड़ी महिमा, यज्ञो वही विष्णु। लेकिन ये जो यज्ञ कर रहा है इसके इन यज्ञों का फल क्या होगा, लौकिक सुख की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग के सुख की प्राप्ति, के चित्त की शुद्धि तो होगी नहीं, एक यज्ञ दो यज्ञ नहीं सैकड़ों हजारों यज्ञ कर ले तो भी चित्त शुद्धि नहीं होगी, आप विचार करिए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले नहुष की चित्त शुद्धि नहीं हुई। इंद्रासन पर पहुंचते ही उसका दिमाग खराब हो गया, बोला जब हम इंद्र हैं तो इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए, और इतना विवेक शून्य हो गया कि इंद्राणी से मिलने के लिए ऋषियों को पालकी में जोत करके चल पड़ा। महाभारत को उठाकर देखो तो अगस्त जैसे महान ऋषि के मस्तक पर इसने पैर से ठोकर मारी, सर्प सर्प पटक दी पालकी, अरे दुष्ट सर्प योनि में चला जा, बार बार सर्प सर्प कहता है, श्रीगत उसे बना ना सर्प, वो तो संस्कृत है ना देवताओं की भाषा, वो कहता चलो चलो चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, जा सर्प सर्प कहता जा सर्प योनि में चला जा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले नहुष को इंद्र पद पर बैठने के बाद भी चित्त शुद्धि नहीं भई, अजगर बनना पड़ा। 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पर पहुंचा हुआ इंद्र साक्षात ब्रह्मर्षि कश्यप और अदिति का पुत्र इंद्र इतने समय तक देवराज पद पर पूजित होने के बाद भी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। यदि बुद्धि शुद्ध हो जाती तो अहल्या को धर्षित करने का प्रयत्न इंद्र के द्वारा नहीं होता, ये पाप नहीं करता इंद्र। तो चित्त शुद्धि तो बिना भगवत भजन के होगी नहीं, और ये बेचारा यज्ञ कर रहा है, और वो भी यज्ञ कर रहा है हिंसात्मक यज्ञ, पशु बलि कर रहा है यज्ञों में, इसका परिणाम क्या होगा? नारद जी को दया आई तो नारद जी ने सोचा कि इसको भगवान का भगत बनाना है, शरणागत बनाना है। वो कैसे बनेगा? बनेगा तो है नहीं, क्योंकि इसकी कर्म कांड में इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है, इतनी रुचि इसके भीतर पैदा हो गई है कि इसको लाख युक्तियां देकर समझाया जाए, भगवान की भक्ति की बात बताई जाए तो भी ये मानेगा नहीं। वो कह रहे हैं ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए सब बातें कही गई हैं जिनका यज्ञादि कर्मों में अधिकार नहीं है, हम तो द्विजाति हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं, संध्योपासन करने वाले हैं, अग्निहोत्र ही हमारा परम परम धर्म है और उसकी सुरक्षा यज्ञादि के द्वारा ही संभव है, एक नकार देगा पंडित है। तब नारद जी ने कहा कि राजन श्रेयस्तम कतमद्राजन कर्मणात्मन इह से, हम तुमसे पूछते हैं कि ये कर्मों का जो तुम अनुष्ठान कर रहे हो इससे तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? प्राचीन बरहिने का महाराज परम कल्याण, वाह बहुत अच्छी बात है, कल्याण के लिए ही तो कर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, तो कल्याण शब्द का अर्थ समझते हो? उसने कहा महाराज हम तो समझते हैं कि ये जो हम कुछ कर रहे हैं इसी का नाम कल्याण। बोले ये कल्याण नहीं है, नारद जी ने कहा दुख हानि ही सुखा वापसी श्रेय तन्नेह चेष्यते, दुखों का आत्यंतिक विनाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम है कल्याण। तन्नेह चेष्यते तन न इह, यह माने अस्मिन लोके इमानि कर्माणि कृत्वा न इष्यते, ये यज्ञादि कर्म करने से वो सब नहीं मिलने वाला है तुमको, जो भोग मिलेंगे संसार के वो भी तुम्हें दुख रहित नहीं बना पाएंगे, उनकी प्राप्ति में हर्ष होगा और वो भोग विनाशी हैं, जब नष्ट होंगे तुम्हारे से छिनेंगे तो तुम्हें दुख होगा, ऐसा ही स्वर्ग का सुख है, इसलिए तुम अभी कल्याण की परिभाषा ही नहीं समझो, कल्याण शब्द का अर्थ ही नहीं समझे हो। तो महाराज फिर कल्याण की परिभाषा क्या है? बोले हम एक कथा सुनाते हैं, उस कथा को सुनकर तुम्हें पता चलेगा कल्याण किसको कहते हैं। तो पुरंजन उपाख्यान सुनाया, आप सब जानते ही हो, कथा में सुनते रहते हो, जीव की कथा ही पुरंजन उपाख्यान है। और इतना ही नहीं, नर जी ने कहा कि राजन जिन पत्नियों ने का वध किया वो सब तुमसे बदला लेने के लिए स्वर्ग में खड़े हैं, देखो परलोक में खड़े हैं। तो आकाश की ओर ये सब नारद जी की लीलाई थी। आकाश की ओर जब देखा तो वो जो भी पशु यज्ञ में मारे गए थे वो सब भयंकर लाल लाल नेत्रों से देख करके और पैने सिंह ऐसे करके और क्रोध पूर्वक देख रहे थे। भयविन होए न प्रीति, नारद जी समझते हैं ऐसा नहीं दिखाएंगे तो ये भजन करेगा ही नहीं। तब वो घबराया, बोले महाराज तब तो आप कल्याण कीजिए हमारा। बोले पुरंजन उपाख्यान सुनो, काम बन गया। फिर यज्ञ में विद्वान योग्य आचार्य की, ब्रह्मा की, होता की, उद्गाता की, अध्वर्यु की, ऋत्विक की आवश्यकता है। पवित्र शुद्ध वस्तुओं की आवश्यकता है। देश काल की शुद्धि का विचार हम करें इसकी भी आवश्यकता है। और इतना सब होने के बाद भी अर्थ शुद्धि की आवश्यकता है। अर्थ शुद्धि की जरूरत है। आपने यज्ञ तो बहुत शास्त्रीय विधि से किया, पर जिस धन के द्वारा यज्ञ संपादित किया जा रहा है उस धन को न्यायोचित तरीके से धर्म के अनुशासन में रह करके उस धन को नहीं कमाया गया, चाहे जैसे धन को कमाया गया है तो वो धन यज्ञ के योग्य नहीं है। श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज यज्ञ कर रहे थे। एक बहुत बड़े व्यवसायी आए, उन्होंने कहा कि सारा धन हम ही लगा देंगे यज्ञ में, आपको किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा इस भारतवर्ष की धरती पर गोरक्षा हो, गोवध के कलंक से भारत की धरती शीघ्र मुक्त हो, इस संकल्प को लेकर हमारा यज्ञ चल रहा है, ये हम यज्ञ करना चाहते हैं। और तुम्हारा काम चमड़े का है, चमड़े का तुम्हारा काम है। अब उन व्यवसायी का नाम लेने की जरूरत नहीं कि किनका चमड़े का काम है, आप खोजना हो तो खोजते रहो, आपका विषय है। पर वो हिंदू ही थे, व्यवसायी ही थे, वैसे ही थे। बोले तुम्हारा चमड़े का काम है, तुम्हारा तो हम एक पैसा नहीं लेंगे। बोले फिर इतना विराट आयोजन कैसे होगा? बोले भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा, भगवान की इच्छा होगी तो नहीं होगा। नहीं लिया। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज से बरुआ सागर वाले स्वामी जी, उनके यहां एक घाट बनना था, घाट ये जो मकर संक्रांति जैसे पर्व हैं वहां लोग स्नान करने आते हैं, बड़ी भीड़ होती है। तो घाट ऐसे ही था, प्राकृतिक पत्थर वाला घाट। तो उधर बुंदेलखंड में नदियां भी सब पथरीली हैं, तो लोगों ने कहा पक्का बढ़िया घाट बन जाए तो लोगों को नहाने की सुविधा हो जाएगी। तो लोगों के आग्रह से एक मीटिंग रखी गई, सारी तमाम लोग आ गए, इंजीनियर वगैरह भी आ गए। तो कितना इसमें खर्च होगा? बड़ा खर्च बताया गया, घाट बनने में कोई थोड़ा मोड़ा पैसा तो लगेगा नहीं, तो इस अर्थ की व्यवस्था कहां से होगी? और स्वामी जी तो साक्षी भाव से वहां बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो लोग अपने में चर्चा करने लगे, भाई इतना तो हम सहयोग कर सकते, इतना हम सहयोग कर सकते हैं। किसी ने कहा हम थोड़ा लोहा, इतना लोहा दे सकते, किसी ने कहा हम सीमेंट दे सकते हैं, ऐसे किसी ने कहा हम मजदूरी देंगे। एक सज्जन उसमें से उठ के खड़े हुए, बोले किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, बढ़िया से बढ़िया घाट जैसा आप लोग चाह रहे हैं उससे भी अच्छा घाट हम बना के तैयार कर देंगे, बस प्रार्थना है किसी का एक पैसा हम नहीं लेंगे। आपकी कृपा से बहुत दिया हुआ भगवान का दिया हुआ है और हम ही पूरा घाट बना देंगे। तो लोगों में बड़ी प्रसन्नता होगी कि चलो समस्या का समाधान हुआ। पर पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बोले, दंडी स्वामी थे, वो बोले कि श्रीमान जी आपका धंधा क्या है? क्या कहा उन्होंने, आपका धंधा क्या है? तो वे थोड़े से संकुचित हुए, पर नहीं नहीं संकोच मत करो, आप बताओ क्या धंधा है आपका, तब हम विचार करेंगे। उन्होंने कहा महाराज हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं, शराब के ठेकेदार, कई जिलों में हमारा कारोबार है, बड़े बड़े ठेका सब हमारे ही हैं। स्वामी जी ने कहा आपकी भावना तो बहुत अच्छी है, पर आपके धन से जो घाट बनेगा उसमें स्नान करने वालों को पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही लगेगा, क्योंकि आपका मध्य बेचकर कमाया हुआ धन अशुद्ध धन है, वो अशुद्ध धन घाट बनने के योग्य नहीं है। तो वो महानुभाव बोले कि जब बनने के योग्य नहीं है, आप हमारा धन नहीं ले रहे हो, हम तो अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, कोई इतना धन देने वाला यहाँ नहीं आएगा जो घाट बन जाए। बोले हम तो सन्यासी हैं, संकल्प रहित होकर के क्रिया करते हैं। सबने कहा बनना चाहिए, तो हमने कहा बनना चाहिए, बन जाए तो अच्छा, ना बने तो और अच्छा, बन जाए तो अच्छा और ना बने तो और अच्छा, हमें क्या लेना देना, बने चाहे ना बने। नहीं बना घाट, अब तक नहीं बना, स्वामी जी तो बहुत पहले ब्रह्मलीन हो गए। हमारे कहने का प्रयोजन ये, धन भी गया और पुण्य भी मिला नहीं, इसलिए अपने परिश्रम से, ईमानदारी के कमाई से जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है उसमें से आप दान करो, कम से कम दान करो, तो भी उसका पूर्ण पुण्य आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। पर अन्याय उत्पार्जित धन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। देखो कितनी अद्भुत प्रेरणा पूज्य सेठ जी महाराज ने दी, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज, हरिद्वार महाकुंभ के पर्व पर गीता प्रेस की दुकान लगी थी, दुकान का बीमा कराया गया था, और आग लग गई कुंभ में, आग लगी तो उसमें तमाम लोगों के जले, गीता प्रेस की दुकान भी जल गई। दुकान जल गई तो सारा पैसा बीमा था ना दुकान का, इसलिए बीमा कंपनी से पैसा मिल गया। शेठ जी के पास बात पहुंची, शेठ जी ने कहा जितने का माल बिक चुका है वो सब हिसाब हमारे सामने प्रस्तुत करो। वो सारा हिसाब प्रस्तुत किया गया तो जितने जितने पैसों की पुस्तकें बिक गई थी वो सारा का सारा धन उन्होंने सरकारी बीमा कंपनी को दे दिया। लोगों की प्रवृत्ति तो ऐसी है कि अपनी दुकान का बढ़िया बढ़िया माल खाली करके कूड़ा कचरा उसमें भर के और जानबूझ के आग लगा देते हैं कि बीमा से तो सब मिलने वाला ही है, और इस तरह से भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन कोई उनसे कह नहीं रहा था, पर यह है पूज्य सेठ जी की न्यायवादिता, यह है उनके अपने आचरण के माध्यम से शिक्षा। इस प्रकार से किया गया जो धर्माचरण है उसी से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसी प्रकार के दान धर्मादि से चित्त की शुद्धि भी होती है, मनमाने तरीके से किए गए से नहीं होती। तो सारे धार्मिक कृत्यों में अर्थ शुद्धि का भी विचार हमें रखना चाहिए। अब विचार करो इस समय अर्थ शुद्धि का विचार करने वाले कितने लोग हैं? अर्थ शुद्धि का विचार करने वाले लोग नहीं हैं, और उस दूषित धन के कारण हम लोगों की वृत्ति बिगड़ रही है। स्वरूप तो साधु के जैसा हमने बना लिया है, पर हमारा अंतःकरण साधु के जैसा नहीं बन पा रहा है, हमारा स्वभाव साधु के जैसा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दूषित धन उसको भी हम ले रहे हैं, भोग रहे हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध कहां से हो जाएगी। तो इतना सब करने के बाद भी धन शुद्धि का विचार रखना पड़ेगा, कठिनाई है कि नहीं। मान लो धन शुद्धि भी हो गया, अर्थ शुद्धि भी हो गई, द्रव्य शुद्धि भी हो गई, काल शुद्धि भी हो गई, पात्र शुद्धि भी हो गई, सब प्रकार की शुद्धियां हो गई और मंत्र ही शुद्ध हो गया तो, क्रिया में कोई उलट फेर हो गया तो भी सब उलट पलट हो जाएगा। नहीं यज्ञ समो बंधु हु, नहीं यज्ञ समो रिपु हु। यज्ञ के जैसा कोई बंधु नहीं है और यज्ञ के जैसा कोई शत्रु नहीं है। मान लो विधि भी सही है, देश काल मंत्र आदि की भी शुद्धि पूरी तरह से की गई है, पर उस कर्म का उद्देश्य ठीक नहीं है, तो भी यज्ञ कर्ता ही नष्ट हो जाएगा यज्ञ के सहित। क्रिया दक्षो दक्षः, कर्म कांड की क्रिया में दक्ष था, दक्ष भृगु यज्ञाचार्य थे उसके यज्ञ के, देश काल मंत्र द्रव्य सबकी शुद्धियों का पूर्ण विचार रखा गया था, पर उसके यज्ञ का उद्देश्य था भगवान शिव का अपमान, भगवान शिव का तिरस्कार। तो क्या दशा भाई यज्ञ की, यज्ञकर्ता का सिर ही काट करके स्वाहा कर दिया गया उखाड़ करके, और महाराज जितने ब्राह्मण थे सबको इतनी बढ़िया दक्षिणा रुद्र गणों ने दी कि जिसको भी वो दक्षिणा मिली होगी वो कभी उसको भूल नहीं पाएंगे, ऐसी दक्षिणा उनको मिल गई मार पिटाई वाली। तो इतनी समस्याएं हैं यज्ञ में। हमारे पास एक विद्यार्थी पढ़ते थे, व्याकरण भी पढ़ते थे, कर्मकांड भी पढ़ते, थोड़ा बहुत कुछ भागवत भी पढ़ लेते थे। तो हम जगह का नाम नहीं बताएंगे, एक जगह में यज्ञ हो रहा था, चलो बता ही देते, ग्वालियर में यज्ञ हो रहा था, बड़ा भारी यज्ञ था। हमसे बोले, गुरुजी हम यज्ञ में हुआ है। उनका हुआ, क्योंकि वो कमरे से रहते थे तो उसमें खर्च तो लगता ही है। बोले, हमको खर्च की जरूरत है, हम यज्ञ हुआ है, हम चले जाओ। छुट्टी लेके चले गए। वहां से लौट के आए तो हमने पूछा, कहो पंडित जी क्या दक्षिणा मिली। तो उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, कुर्ता उतार के दिखाएंगे। तो उन्होंने कुर्ता उतारा तो पीठ पर डंडों के निशान थे, लाल लाल। मैंने कहा, क्यों? बोले, पुलिस के डंडे पड़े महाराज, कान पकड़ लिया, अब यज्ञ में नहीं जाना। हुआ क्या? बोले, महाराज अब कुछ मत पूछो, जो बाबा जी ने यज्ञ के नाम पे बुलाया था उसने सब पैसा हड़प कर लिया, कमेटी वालों का बाबा जी का झगड़ा हो गया, हम लोगों को भोजन की भी व्यवस्था नहीं रह गई, बड़ी समस्या, बड़ी भीड़ थी पंडितों की। तो पंडितों ने यूनियन बनाया और हम लोगों ने जुलूस निकाला। यज्ञ नहीं यह धंधा है, बाबा नहीं यह गुंडा है, ये नारा लगा करके हम लोगों ने जुलूस निकाला। तो बोले, वो बाबा जी बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस अधिकारी उनके चेले थे, तमाम पुलिस ही पुलिस आ गई, ऐसी मार पड़ी डंडों की कि सब भाग गए। बोले, उसी में पिटने में हम भी पिट गए, देखो ये पीठ पे चिन्ह बने हुए पुलिस के डंडे के, दक्षिण वक्षिणा तो कुछ नहीं मिली। बोले, कुछ ब्राह्मणों ने नाराज होके आग और लगा दी, झोपड़ा बने थे उन्होंने आग लगा दी ब्राह्मण, ऐसा यज्ञ, बड़ी भारी समस्या है, बड़ा कठिन है। ऐसी दक्षिणा भी मिलती है, डंडा वाली दक्षिणा, ऐसा कोई यज्ञकर्ता मिल जाए तो डंडा भी पड़ेंगे। तो इतनी समस्याएं हैं कर्मकांड में, पर भैया राम नाम जप रूपी यज्ञ में ना आचार्य की आवश्यकता है, ना होता की आवश्यकता है, ना ऋत्विक की आवश्यकता है, ना उद्गाता की आवश्यकता है, ना यज्ञ मंडप की जरूरत है और ना ही किसी यज्ञीय पशु की जरूरत है। वहाँ किसी का आलभन नहीं है स्वामी जी, वहाँ तो आहा क्या कहना, वहाँ मंत्र का, स्वर का, देश का, काल का, वस्तु का, द्रव्य का विचार करने की भी जरूरत नहीं है। राम नाम जप सर्वोपरि यज्ञ है। इसलिए भागवत जी में भगवान की माता देवहूति कह रही हैं, अहो बतस्ते स्वपतस्तो गरीयान, अहो बतस्वपचोतो गरीयान, यज्ञ हुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्, अहो बतस्वपचोतो गरीयान, यज्ञ हुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्, ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। भले ही वह चांडाल कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यदि उसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है, ते पुहु तपः, कोई तपस्या बाकी नहीं रहेगी, सारी तपस्या उसकी होगी। जुहुबुहु, कोई यज्ञ बाकी नहीं रहा, सारे यज्ञों में हवन हो गया उसका, सारे यज्ञ उसके द्वारा सभी संपादित हो गए। ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुहु, सारे धरती के तीर्थों में स्नान हो गया। ब्रह्मान ऊचुहु, संपूर्ण वेदों का पारायण हो गया उसके द्वारा। नाम ग्रणंति ये ते नाम ग्रंथ कीर्तयंती, जो आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं। कोई यज्ञ, कोई तपस्या, कोई दान, कोई स्नान, कोई शुभ कर्म उनका बाकी नहीं रहा, सब हो गया, कुछ बाकी नहीं। एक पैसा खर्च नहीं, किसी सहयोगी की जरूरत नहीं, और केवल राम राम करने से सब काम हो रहा है। इसलिए श्री गंगा मैया की जय। इसलिए महाराज जी गोस्वामी जी कहते हैं, सुमिरिये छाड़ी छल, छल त्याग करके नाम का जप करो, क्योंकि भलो क्रतु है, ये बड़ा भला क्रतु है, इससे बड़ा, इससे सुंदर कोई दूसरा यज्ञ नहीं है, ये सबसे सुंदर यज्ञ है। स्वार्थ साधक परमारथ दायक नाम, राम नाम सारी खोना और ही तू है। ये किसी के मन में लौकिक स्वार्थ की पूर्ति की भावना मान लो है, तो भगवान नाम के प्रताप से लौकिक स्वार्थ की भी पूर्ति होगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, राम राम करने लग जाओ, लूगा रोटी नीके राखे, आगे हू की वेद भाग है। गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका में, लूगा रोटी, अन्न वस्त्र की कमी नहीं होने देगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी, राम राम करने लग जाओ, ये तो प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। और आगे हूं की वेद भाग्य, आगे हूं की वेद भाग्य का मतलब फिर अंतिम में परम धाम की प्राप्ति होगी, लौटकर संसार में आना नहीं पड़ेगा, इसका वेद प्रमाण है। यदि राम नाम का आश्रय लिया है, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, लौट कर नहीं आना पड़ेगा। इसलिए सबसे भला क्रतु माने यज्ञ श्री राम नाम है, स्वार्थ का साधक भी राम नाम और परमार्थ का दायक भी राम नाम। इसलिए राम नाम के जैसा हितैषी और कोई दूसरा नहीं है। यह बात तुलसीदास ने स्वभाव से ही कही है, इसलिए ये बात कब समझ में आवेगी। बोले वस्तुतः तुलसी स्वभाव कही सांचिए पड़ेगी सही, ये सही बात है। ये बात तब समझ में आएगी जब राम राम करोगे, खाली प्रवचन करोगे तो समझ में नहीं आएगी, ना प्रवचन केवल सुनोगे तो भी समझ में नहीं आएगी। प्रवचन करने और सुनने के बाद फिर निश्चल निष्कपट भाव से राम राम करोगे, जितना अधिक राम राम करोगे उतना अधिक समझ में आ जाएगा। कहते मेरी तो समझ में आ गई है। तुलसीदास जी का क्या समझ में आई आपके? बोले श्री जानकी नाथ का सीता नाथ का जो नाम है ना, वो तो चित्त का भी चित्त है, चित्त को चित्त है, वो चित्त का भी चित्त है, चित्त का भी चित्त है, चित्त का भी चित्त है। चित्त माने अरे प्रकाशक, सच्चिदानंद घन बोलते हैं कि नहीं, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश से भगवान प्रकाशक हैं। चित्त का भी परम प्रकाशक श्री राम नाम है, चित्त का भी चित्त श्री राम नाम है। तो चलो इनकी भी इच्छा पूरी हो गई, कुछ तो चर्चा हमने करी दी। अब जो 255वां पद हमने उच्चारण किया है उसका हम स्मरण कर रहे हैं यथामति यथा समय। राम रावरो नाम साधु सुर तरु है, हे राम आपका जो पवित्र नाम है वो साधु सुर तरु है। इसके दो अर्थ हैं, एक तो साधु पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष तो आपका नाम ही है, एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि दो तरह के सुरतरु हैं, एक साधु सुरतरु और एक केवल सुरतरु। यद्यपि हम उसे असाधु सुरतरु कह दें तो वो ठीक कहना अच्छा होगा नहीं, इसलिए असाधु न कह के हम इतना ही कह रहे हैं, एक साधु सुरतरु है और एक केवल सुरतरु। पहले केवल सुरतरु की बात कह दें, आप सब जानते हैं कि क्षीर सिंधु का मंथन हुआ और उस मंथन से वो सुरतरु प्रकट हुआ, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, और कल्प वृक्ष प्रकट हुआ तो सर्वसम्मति से यही निर्णय किया गया कि इसको नंदन वन में लगा देना चाहिए, स्वर्ग में लगा देना चाहिए, स्वर्ग में लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? दैत्यों ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि स्वर्ग पर तो हमारा ही अधिकार है, हम ही भोगेंगे इसको, और देवताओं ने इसलिए स्वीकार किया कि अब होने वाला अधिकार तो हमारा ही है। मतलब कहने का यह है कि जिसका अधिकार स्वर्ग पर होगा वो कल्प वृक्ष की सुविधा भोगेगा। चलो कल्प वृक्ष स्वर्ग में लग गया। हम आपसे पूछते हैं क्या उस कल्प वृक्ष के प्रभाव से देवता दुख रहित बने? उस कल्प वृक्ष के प्रभाव से स्वर्ग के देवता भी दुख रहित नहीं हो पाए, उनके दुखों का नाश नहीं हुआ। अरे दुखों का नाश तो अविद्या के नाश से होगा, अज्ञान के नाश से होगा। वो स्वर्ग की संपत्ति तो दे सकता है पर अविद्या अज्ञान का नाशक वो नहीं बन सकता, वो अविद्या अज्ञान का नाश नहीं कर सकता। वो कल्प वृक्ष भोग दे सकता है, मोक्ष नहीं दे सकता। ज्ञान नहीं दे सकता, भक्ति नहीं दे सकता, वैराग्य नहीं दे सकता, भगवत चरणारविंद में अनुराग नहीं दे सकता। तो भोगों की प्राप्ति से भला कोई दुख रहित तो होता है? महाराज जी, कम भोग बटोरोगे तो कम दुखी रहोगे, ज्यादा भोग बटोरोगे ज्यादा दुखी रहोगे। जिसके पास भोग जितने कम है वो उतना कम दुखी है, और जिसके पास भोगने की सुविधा जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा दुखी है। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो जितना अधिक भोग युक्त है वो उतना अधिक पराधीन है, और जो जितना भोगों से विमुक्त है वो उतना अधिक स्वाधीन है। पराधीनता ही दुख है, स्वाधीनता ही सुख है। आप भोगों के जितने अधीन होंगे उतना अधिक दुखी होंगे, क्योंकि ये भोग आपको पराधीन बना देते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर आप कोई ऐसी कामना करो जो आपके लिए अनिष्टकारी हो, आपके लिए लाभकारी नहीं अनिष्टकारी है, तो कल्प वृक्ष यह विचार नहीं करेगा कि अरे ऐसी कामना करने से तो कामना करने वाली मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसकी कामना की पूर्ति हम ना करें। नहीं, वो कर देगा पूरी। बात झूठ है कि सच है भगवान जाने, सुनी सुनाई बात हम सुना रहे हैं। एक कोई व्यक्ति पहुंच गया सौभाग्य से कल्प वृक्ष की छाया में, बड़ा दुखी दरिद्र मनुष्य था, रो रहा था, हाय हाय हम बड़े दुखी हैं, खाने को नहीं रहने को नहीं है, क्या लोग बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, हमारे पास भी सुंदर भोजन होता तो कम से कम तृप्त होके भोजन तो कर लेते। तो आवाज आई, चिंता मत करो तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, अभी भोजन लो। ओ महाराज, बढ़िया बढ़िया भक्ष भोजन ले चुस्त, विविध प्रकार के व्यंजन आ गए। उस बेचारे गरीब ने देखे ही नहीं थे इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन, सोने चांदी के थालों में भर के सब सामग्री उपस्थित। कल्प वृक्ष बोला, बढ़िया बैठने को आसन और होता तो क्या कहना, बढ़िया सोने चांदी का सिंहासन, सब चीज उपस्थित। भोजन किया, अले भोजन के बाद तांबूल भी होता, पान होता तो क्या कहना, भोजन मुख शुद्धि होनी चाहिए तांबूल से। ओ बढ़िया बीड़ा पान का उपस्थित हो गया। बोले भाई, ये तो बहुत बड़ी विचित्र जगह हम आ गए हैं। अब तो कमी इतनी बात की रह गई है कि एक थोड़ा एक घर होता और उसमें एक पलंग होता तो हम सो जाते, तो तुरंत घर बन गया महाराज भाई, एक बढ़िया सुंदर भवन बन गया, उसमें पलंग पड़ गया, बढ़िया दूध के फेन के समान सफेद सफेद गद्दा तकिया तो तक सब इकट्ठे हो गए, लेट गए। अब लेटे लेटे कहने लग गया, अरे भाई आखिर है तो ये जंगल, शेर खा जाए तो? शेर का चिंतन करने लग गया। अब वो तो कल्प वृक्ष है, जैसी कल्पना करोगे वैसा फल देगा। हा करके दहाड़ते हुए शेर आया और खा गया। तो कल्प वृक्ष को विचार करना चाहिए था कि जिसको भोजन दिया, विश्राम दिया, अब हम कहें कि भैया अब शेर मत बुलाओ हमारे नीचे बैठ करके। अच्छा अच्छी सोचो, बुरा क्यों सोचते हो? तो वो ये विचार नहीं करता कि हम अच्छे संकल्प को पूरा करें, बुरे को न करें पूरा, वो कर देता पूरा। तो सुरतरु है, केवल सुरतरु है, साधु सुरतरु क्या है? साधु किसको कहते हैं? जो दूसरों के बिगड़े काम बना दे उसका नाम साधु। साधु होती पर कार्य मिति साधु, जो दूसरों के काम बना दे उसी का नाम साधु है। और सबका काम राम राम करने से ही बनेगा, राम नाम ही सबका बिगड़ा काम बनाएगा, इसलिए साधु सुरतरुतो श्री राम नाम। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी इस राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे जाने से, कोई इच्छा अधूरी नहीं रह जाएगी और ऐसी दूषित कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी जिससे तुम्हारा अनिष्ट हो जाए, क्योंकि राम नाम लेने से तुम्हारा अंतकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि दूषित संकल्प तुम्हारे मन में उठेगा ही नहीं। इसलिए भैया सच्चा साधु सुर तरु तो श्री राम जी का नाम ही है। तीसरा अर्थ, राम रावरो नाम साधु सुर तरु है। हे राम, आपका पवित्र नाम वो कहाँ मिलता है? बोले साधु सुर तरु है। साधु ही कल्प वृक्ष है, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस साधु रूपी कल्प वृक्ष के नीचे क्या मिलता है? साधु रूपी कल्प वृक्ष के नीचे श्री राम नाम रूपी फल मिलता है, भगवान के कथा कीर्तन सत्संग का फल मिलता है, प्रेम रूपी फल मिलता है। तो हे प्रभु, साधुओं के लिए आपका नाम कल्प वृक्ष है, आपका नाम साधु कल्प वृक्ष है, और साधु आपके नाम के प्रभाव से कल्प वृक्ष है, इनके पास जो चाहो सो मिल जाएगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज परम सिद्ध संत थे, वो कई बार बड़े दुखित होकर के एकांत में कहते थे, तमाम लोग आते हैं पर कल्याण की कामना से लोग नहीं आते हैं, लौकिक कामनाएं लेकर के मन में आते हैं, राम जी की इच्छा से वो भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन वस्तुतः साधु संघ का ये फल नहीं है लौकिक कामनाओं की पूर्ति। लौकिक कामनाओं की पूर्ति साधु संघ का फल नहीं है। एक महान भाव से हमने पूछा, हमने कहा कि आप तो महाराज जी से जुड़े बहुत दिन हो गए, आप अपने जीवन की कोई अनुभूति सुनाइए, आपको महाराज से जुड़ने से क्या मिला? अरे बोले महाराज क्या बताएं, बड़े गरीब थे, एक बनिया की दुकान पर बैठ करके पुड़िया बांधते थे, पंसारी की दुकान जैसी थी तो वहाँ पुड़िया बांधते थे, पुड़िया बांधने का काम करते थे, उससे बहुत थोड़ी बहुत कुछ तनख्वाह वेतन मिलती थी, उससे हमारा गुजारा होता था। पर महाराज जी के शरणागत हुए, उन्होंने कुछ ऐसी कृपा कर दी, अब तो हम पुड़िया बांधने वाली बात तो गई, अब तो हमारे कई मील कारखाने हो गए, हम बड़े आदमी हो गए, जिस नगर में हम पुड़िया बांधते थे उसी नगर के धनी मानियों में अब हमारा नाम हो गया। ये फल है? ये तो फल नहीं है। साधु रूपी कल्प वृक्ष के सेवन का फल है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरणों में परिपूर्ण अनुराग, यही साधु रूपी कल्प वृक्ष के सेवन का फल है। पर संसार के लोग ठगाए जाते हैं, भगवान से भी संसार की चीजें मांग लेते हैं और भगवत स्वरूप संतों के पास जाकर भी संसार की वस्तुएं ही मांग करके भटक जाते हैं, अटक जाते हैं। इस राम नाम का आश्रय लेने वाले को क्या होगा? देखो, भयंकर धूप है, गर्मी है, लपट चल रही है, सारी धरती जल रही है, लू चल रही है लपट। महाराज बड़ी भयंकर लपट चलती है, जब चलती है तो झुलस करके मर जाता आदमी, अच्छे अच्छे जवान खत्म हो जाते हैं। एक हट्टा कट्टा जवान व्यक्ति, फौज में काम करने वाला व्यक्ति, अधिकारी पद पर था, सत्य घटना है, घर आ रहा था, रेल से डिब्बा से जैसे ही उतरा और भयंकर लपट चल रही थी, वो ठंडे एसी डिब्बा से बाहर आया और प्लेटफार्म पर इतनी लपट चली कि उस लपट से वहीं गिरा, बेहोश वहीं मर गया। फौज का जवान तो कितना तगड़ा होता है, मर गया। इतनी भयंकर लपट होती है, पर ऐसी भयंकर गर्मी हो, लपट चल रही हो और कोई बहुत विशाल वृक्ष, इतना सघन पत्रावली जिस वृक्ष पर हो कि सूर्य की प्रचंड किरण भी उसके नीचे ना आ पावे, और विशाल वृक्ष हो, पारावार न हो, इतना बड़ा वृक्ष हो, और ऐसे वृक्ष के नीचे पहुंच जाए कोई तो उसको हो, उस लू का लपट का प्रचंड धूप का कष्ट उसको रह जाएगा, उसको नहीं रह जाएगा। इधर गुजरात में मंगलेश्वर के उस पार, नर्मदा जी के उस पार एक स्थान है, उसका नाम है कबीरबड़। आप गए होंगे कबीरबड़, हम भी दो तीन बार जा चुके हैं। कहते कबीरदास जी महाराज के चरित्र से संबंधित वो बट वृक्ष है, तत्वा जीवाजी थे, बोले उस संत के हम आश्रित होंगे जिसके चरण जल से वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। तो अध जला नर्मदा जी के जल में बहकर आया था एक बट का विशाल तना, और उसको भी जला दिया था, आधा अध जला था, सूखा था, कितना पुराना, उसी अध जले सूखे तने के ऊपर वो पैर धो के डाल देते थे। वो कबीरदास जी का पैर धो के डाला तो महाराज वो हरा भरा विशाल वृक्ष हो गया। अभी भी वो वृक्ष है, वट वृक्ष, उसको कबीर वट कहते हैं। तो इतना विशाल वट वृक्ष है कि हम अनुमान लगाते हैं कम से कम 25-30 हजार आदमी उसके नीचे बैठ सकता है, इतना विशाल वृक्ष है, अनुमान है हमारा। यही पता नहीं चलता है कि इसमें मूल तना कौन सा है, इतना कई बीघों में कई एकड़ों में फैला हुआ एक वृक्ष है। तो ऐसे वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी है कि नहीं। इससे भी कई गुना अधिक सघन सुखद शीतल त्रिविध तापहारी श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छाया में जो पहुंच जाता है उसको दैहिक दैविक भौतिक ताप तप तपाते नहीं है। सुमिरे त्रिविध धाम हरत पूरन काम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार का जो घाम है, घाम माने प्रचंड धूप, वो हरने वाला ये कल्प वृक्ष है। और पूरत काम, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पूरत काम का अर्थ क्या है, पूरत काम का अर्थ है अकाम बना देने वाला है, सारी कामनाएं उसी की पूरी मानी जाएंगी जो कामना रहित हो गया है। जब तक कामनाएं रही आएंगी तब तक पूरी तो होंगी नहीं, एक कामना पूरी होगी और एक कामना पूरी भई नहीं कि उस कामना से संबद्ध तमाम कामनाएं सामने आके खड़ी हो जाएंगी, अब ये भी पूरी हो, अब ये भी पूरी हो। तो सारी कामनाओं की समुचित पूर्ति यही है कि कामना शून्य हो जाना, कामना रहित हो जाना, यही कामनाओं की पूर्ति है। आत्माराम आत्म काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाना। तो ये राम नाम रूपी कल्प वृक्ष आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम बना देता है। इतना निष्काम बना देता है, इतना निष्काम बना देता है कि सौराष्ट्र के एक सदगृहस्थ भक्त थे, चारण जाति के, उनका नाम था ईश्वरदासी चारण, बड़े श्रेष्ठ भक्त थे। तो पहले तो उनके पास संपत्ति थी, वो सब उन्होंने भगवान की सेवा में, गौ ब्राह्मण संत की सेवा में लगा दी, कुछ रहा ही नहीं। अरे कोई व्यक्ति कमावे तो बिल्कुल नहीं, वो खर्च खूब करे तो कहां तक धन रहेगा, धन तो न समाप्त हो ही जाएगा, हो गया समाप्त, अब घर में कुछ खाने को नहीं रह गया, तो भी उपार्जन के लिए कहीं जाते नहीं, राम राम करते मस्त रहते, भगवान के गुण गाते रहते। भगवान उनकी निष्काम भक्ति पर इतने रीझ गए कि भगवान उनकी गोद में आकर बैठ जाते और अपना करकमल उनके कपोल पर रखकर कहते हैं कि भगत जी कुछ ले लो, कुछ मांग लो, क्योंकि हमारा दर्शन अमोघ है। और मुस्कुरा देते, कहते आप आकर हमारी गोद में बैठ जाते हो, आप साक्षात द्वारिकाधीश हो और गोद में बैठ जाते हो, इससे बड़ा और हमारा सौभाग्य क्या होगा। आप मिल गए, हमें सब कुछ मिल गया, हम और चाहिए क्या। एक दिन भगवान बोले कि देखो ठीक नहीं है, तुम हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो, क्योंकि हमारा दर्शन व्यर्थ जा रहा, हम बार बार, हमको चैन नहीं पड़ता तुम्हारे पास आए बिना, और तुम कुछ लेते नहीं तो हमको संकोच होता है, तो हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारा दर्शन व्यर्थ हो रहा है उसको सफल बनाने के लिए कुछ मांग लो। बोले अच्छा चलो ठीक है, जब ज्यादा ही पीछे पड़े तो हम आपसे जरूर मांगते हैं, हाँ मांगो जरूर देंगे। तो बोले आज के बाद हमसे कुछ मांग लो ये कभी नहीं कहोगे, यही दे दो, लेने देने की बात, ये सौदाबाजी आज के बाद हमारे सामने नहीं करोगे, बस इतना ही दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान हंसने लगे और इतने अभावग्रस्त थे कि घर में ये भी नहीं था, भोजन का भी अभाव था, भारी अभावग्रस्त थे, कुछ था ही नहीं घर में, बोले हम कुछ नहीं चाहिए, आज के बाद हमारे सामने फिर से वरदान मांग लो ये बात नहीं कहोगे, यही दे दो। भगवान बोले भाई भगत तो हमने बड़े निष्काम देखे, पर इतना अधिक लेने के नाम पर इतना क्यों घबराते हो, ये बता। बोले प्रभु हम एक बात आपसे पूछते हैं कि हमने आपसे वरदान मांग लिया तो आपने दे दी, आप तो दे ही देते, सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं, आप तो दे ही दोगे, हमने कोई वस्तु आपसे मांग ली आपने हमको दे दी, तो फिर जैसी कृपा आज हमारे ऊपर हो रही है आप हमारी गोद में आके बैठ जाते हो, ऐसी कृपा फिर होगी। भगवान चुप हो गए, बोले फिर तो कोई बात नहीं, तुमको दे दिया, हम भी हमारी छुट्टी तुम्हारी छुट्टी, बोले इसलिए तो लेते नहीं, इसलिए नहीं लेते, कुछ नहीं लिया। भगवान ने सोचा देखें कितना इनमें धैर्य है, एक बार ऐसा हुआ कि घर में खाने को कुछ नहीं रहा, तीन दिन व्यतीत हो गए कुछ नहीं था घर में, तीन दिन बीत गए, चौथा दिन था तो छोटे छोटे बालक रोने लगे, तो ये भजन कर रहे थे, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, रोएंगे नहीं वो क्या करेंगे, तीन दिन हो गया भोजन नहीं मिला इनको, चौथा दिन है, आप कुछ उद्यम करो, भगवान से प्रार्थना करो। कि बोले ना हम नहीं कहेंगे, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, हम नहीं कहेंगे। बच्चों को चुप कराओ, कि कैसे कराएं, बोले इनको कह दो, कैसे भी बहका करके चुप कराओ बच्चों को, ये भजन में विक्षेप कर रहे हैं। वो तो गृहिणी भी बड़ी पतिव्रता थी, अनुकूला थी, उसने चूल्हा चिताया और अदन धर दिया, अदन धरना जानते ना, पानी चढ़ा दिया और अदन धर करके बच्चों को कहा कि देखो सब बैठ के कीर्तन करो, जब सिद्ध हो जाएगा तो तुमको खाने को मिल जाएगा, और तुम रोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बालक सोचे कि चूल्हा जेता है, पानी धरा है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। और प्रसन्न होके बच्चे कीर्तन करने लगे कि चलो अब कुछ खाने को मिलेगा। भगवान द्वारकाधीश से नहीं रहा गया, भगवान अपना पीताम्बर में खिचड़ी का सामान बांध करके लाए, अपने हाथ से ठाकुर जी ने खिचड़ी सिद्ध करी और पत्तल परोस करके बोले अब जीम तो लो महाराज, हैं? खाली हरे रामा हरे कृष्णा करते रहोगे, जीम तो लो। प्रेम से सबको जिमाया, प्रभु पहले आप जीमिए, नहीं महाराज पहले आप जीमिए। भगवान ने भोग लगाया, भक्तों को पवाया, और उसके बाद किसी वस्तु का अभाव नहीं रह गया उनके, और वे हरिरस जैसा दिव्य ग्रंथ उन्होंने लिखा और घोड़े पर बैठकर भगवत धाम गए। स्नान करके तिलक स्वरूप धारण किया, घोड़े पर बैठे। लोगों ने कहा घोड़े पर बैठ के कहाँ जा रहे हो, वैकुंठ जा रहे हैं। घोड़े को थपथप बोले चलो वैकुंठ चलो, घोड़े के साथ वैकुंठ चले गए। सदेह कोई नहीं जा सकता वहां, पर एक सिद्ध भक्त की कृपा से पशु योनि में पड़ा हुआ घोड़ा भी भगवत धाम का अधिकारी हो गया। ऐसी निष्कामता भगवान नाम प्रदान कर देता है, इसलिए पूरत काम, सही अर्थों में सभी कामनाओं की पूर्ति तो भगवान का नाम ही करता है। सकल सुकृत सरचिज सरू है, ये जितने सुकृत हैं ना पुण्य महाराज जी, ये सारे पुण्य तो कमल वृक्ष के कमल फूल के समान है, कमल पुष्प के समान है सुकृत। और राम नाम क्या है, बोले ये सरोवर के समान है। यहाँ कमल खिला लोगे, बोलो मारवाड़ का जो रेगिस्तान है मरुस्थल है वहां कमल खिला लोगे, पत्थर पर कमल खिला लोगे, नहीं खिला सकते। कमलों को खिलाने के लिए सरोवर चाहिए, और सरोवर में भी कम से कम 2-2.5 फुट कीच होनी चाहिए, क्यों उसका नाम है पंकज, पंकज जायते, पंक से उत्पन्न होता है पंकज है। जैसे बिना सरोवर के कमल नहीं खिल सकता, ऐसे ही बिना राम नाम रूपी प्रेम जल के सरोवर के बिना आपके जीवन में सुकृत रूपी कमल कभी खिल ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, राम नाम रूपी जल आपके हृदय रूपी सरोवर में नहीं है तो आपके पुण्य भी लौकिक अथवा स्वर्गीय फल दे करके निष्फल हो जाएंगे। क्या मिला, लौकिक लाभ मिला तो क्या मिला, स्वर्ग के भोग मिले तो क्या मिला, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। वस्तुतः सारे सुकृत फलीभूत तब होते हैं जब श्री राम नाम का प्रेम उसके मूल में हो, राम नाम रूपी सरोवर में पुण्य रूपी कमल खिलते हैं। इसलिए सकल सुकृत सर सिज को सरु है, सारे पुण्यों के कमल रूपी पुण्य रूपी सुकृत रूपी कमलों का सरोवर श्री राम नाम है। और कैसा है राम नाम, लाभ हु को लाभ सुख हु को सुख सर्वस, पतित पावन डर हु को डर है। लाभ का भी लाभ है, लाभ किसको कहते हैं ये समझाने की जरूरत नहीं है, अपने अभीष्ट अपने प्रिय वस्तु प्रिय पदार्थ की प्राप्ति को हम लोग लाभ मानते हैं। हमारे पास कपड़ा नहीं था, किसी को दया आ गई कि महाराज का कपड़ा नहीं है, फटा कपड़ा है अथवा उघारे नंगे घूम रहे हैं, चलो एक कपड़ा दे दो इनको। तो उस अभाव, जिस वस्तु का हमारे पास अभाव था, उस वस्तु की हमको प्राप्ति हो गई तो हम समझेंगे कि हमको लाभ हो गया है। किसी को लाभ कहेंगे ना, वस्त्र का लाभ हो जाना, भोजन का लाभ हो जाना, धन हमारी जरूरत है तो धन का लाभ हो जाना, माने हमारी अभीष्ट की पूर्ति को हम लाभ मानते हैं। पर एक बात का विचार करो कि अभीष्ट की पूर्ति आज तक किसी प्राणी की हुई है क्या? संकल्प में महाराज जी भले ही बोल दिया जाए सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम, पर आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसका सकल मन ईप्सित संसिद्धि हो गया हो, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, कामना करना छोड़ दे तो सारी मन की इच्छाएं पूरी हो गई, कामना करना ही छोड़ दिया तो सब इच्छाएं अपने आप पूरी हो गई। कामना करने पर कामना की पूर्ति भई हो ऐसा कोई पैदा ही आज तक नहीं हुआ है। सर्वोत्तम लाभ वो है जिसको पाने के बाद फिर रोना न पड़े। लौकिक पारलौकिक कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके प्राप्ति में हर्ष न हो और जिसके विषयों पर हमको रोना न पड़े। हर्ष विषाद से सब युक्त है। हमारे वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम तो श्री भगवान दास जी था पर लोग उनको व्यास जी कहते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। राम जी के सामने बैठते तो ऐसे लगता था राम जी के दरबार में वशिष्ठ जी बैठे, गौर वर्ण सुंदर श्री युक्त ऊर्धपुंड तिलक, बड़े पवित्र शौचाचार संपन्न महात्मा थे। अपने पूरे जीवन में नल का पानी छुआ ही नहीं। त्रिकाल यमुना जी में गोता लगा के स्नान करते और ऐसी निष्ठा थी उनकी यमुना जी में। उस समय हम भी प्रायः एक बार तो यमुना स्नान करते ही थे रोज। एक बार गए तो यमुना जी में बहुत कम जल था और एक साड़ी फैक्ट्री थी वृंदावन में, उसका पानी कभी कभी छोड़ते थे केमिकल वाला रंग वाला पानी, तो यमुना जी कभी नीली कभी हरी कभी लाल, और थोड़ा पानी होगा तो जल तो ऐसा हो ही जाएगा। अब वो जल ऐसा था कि स्नान करो तो शरीर में खुजली होने लग जाए। तो हम गए तो हमको उस दिन बड़ी पीड़ा हुई, हमको लगा कि आज स्नान नहीं करना चाहिए, प्रणाम करके चले। वह व्यास जी मिल गए, हमसे बोले पंडित जी स्नान नहीं करेंगे। हमने कहा महाराज जी देखिए जल की स्थिति क्या है। अरे राम राम राम राम, आप पंडित होकर के ऐसी बात बोलते हो? अरे थोड़ा मोड़ा पैसा जिन पर हो जाता है वो माताएं दिन में दो तीन बार साड़ी बदल लेती हैं। वो साक्षात श्री कृष्ण की पटरानी श्री यमुना जी वो लाल साड़ी पहनकर सामने दर्शन दे रही हैं। आपको लाल साड़ी का दर्शन नहीं हो रहा, आप कहते पानी दूषित, पानी कहाँ है, ये तो दिव्य हैं यमुना जी, ऐसा भाव था उनका। पर उनका भाव सुना तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता, हमने कहा तब तो हम भी गोता लगाएंगे। लाल साड़ी यमुना जी ने पहन रखी है, ऐसे महात्मा बहुत अच्छे थे। तो वे कथा सुनाते थे, बहुत ध्यान से सुने, वो कथा सुनाते थे कि एक पंडित जी जीते जी नरक स्वर्ग देखने गए। कथा बड़ी हम पूरी सुनाएंगे नहीं, तो कहते वो जीते जी स्वर्ग गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक देवता विमान में बैठा हुआ है और अप्सराएं उसके सामने नृत्य कर रही हैं, गंधर्व उसके यश का गान कर रहे हैं, और महाराज कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा उस पर की जा रही है, चमर छत्र सब उसको लगाए हुए हैं, जो पंखा डुलाए जा रहे हैं, वो बड़ा संगीत सुंदर हो रहा है और उसके गले में सुंदर फूलों की माला पड़ी। ऐसे माला देखता है फिर भी होश होके गिर जाता है। तो अप्सराएं उसको उठाती हैं, चंदन का सुंदर शीतल जल छिड़कती हैं, फिर उसको होश में आता है, फिर गीत संगीत होने लग जाता है, फिर थोड़ा वो झूमता है, फिर माला देखता, फिर बेहोश हो जाता है। तो पंडित जी ने देवदूत से पूछा कि ये क्या तमाशा है, इतना आनंद इसको, इतनी सुख सुविधा दी जा रही है इसको, और ये बार बार बेहोश क्यों हो जाता है। तो देवदूत ने कहा, देखो पंडित जी, जो कोई देवलोक में पुण्य का फल भोगने आता है उसके गले में एक माला पड़ जाती है, जो जो पुण्य छीन होने लग जाते हैं तो फूल सूखने लग जाते हैं, इसकी माला के प्रायः पुष्प कुमला गए हैं, 10-5 फूल ही चमकते दिखाई पड़ते हैं। तो जब उन फूलों को देखता तो बेहोश हो जाता है कि अरे राम राम, इतने समय तक सुविधा भोग रहे थे, अब ये सब सुविधा छिन जाने वाली है, इसलिए दुखी हो रहा है। अभी छिनी नहीं है, पर वो फूलों को देख देख करके कि अब तो 10-5 ही फूल बचे हैं, कुमलाने से इतने सब सूख गए, इतने ही बचे हैं, उसी को देख देख के बेचारा बेहोश हो रहा है। ऐसी विचित्र बात, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग भी सुखी करने वाला नहीं। जब स्वर्ग की प्राप्ति भी लाभ नहीं है तो धरती की किसी भी ऊंची से ऊंची, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, वस्तु की प्राप्ति लाभ कैसे हो सकता है। तब लाभ क्या है, बोले यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न ततोधिकम। सबसे बड़ा लाभ है भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। वो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, बोले भक्त्या त्वनन्यया शक्यम दृष्टुमेवं विधोर्जुन, अनन्या भक्ति से ही हे अर्जुन मेरा साक्षात्कार होता है, बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं है, भक्ति से होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने समुदित अर्थ निकालते हुए कहा कि लाभ की किछु हरि भक्ति समाना, भगवान की भक्ति के समान और कोई दूसरा लाभ नहीं है, सर्वोपरि लाभ है भगवान की भक्ति। क्योंकि यम लब्ध्वा, भक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ पाना नहीं चाहता है। अरे और कुछ की जाने दो महाराज, मोक्ष भी नहीं पाना चाहता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भगवान से प्रार्थना की, जेहि जो निजन्म कर्म वस तह राम पद अनुरागे, तह राम पद अनुरागे हो। जहां कहीं हमारा जन्म हो, हे नाथ आपके चरण कमलों में हमारा अनुराग हो। अब एक प्रश्न है महाराज जी, भक्ति है क्या, भक्ति क्या है, बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा, इसलिए एकदम संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में हम ये बात आपको कहना चाहते हैं। भगवान नाम ही भक्ति है। पापों के 3 प्रायश्चित बताए भागवत जी ने। पहला प्रायश्चित तो बताया कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं आत्यंतक इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तत्व ज्ञान को ही पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित बताए। तत्व ज्ञान हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। तत्व ज्ञान हो गया है, क्षीयते हृदय क्या है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यंते सर्व संशया, क्षीयंते चास्य कर्माणि दृष्टे वात्मनेश्वरे। इसलिए सबसे श्रेष्ठ साधन है तत्व ज्ञान। बोले तत्व ज्ञान तो केवल कहने सुनने से नहीं होता, नाय महात्मा प्रवचने न लभ्या न मे दया न बहुना श्रुते न यमय वेश वृणुते तेने लभ्या। तो भगवान के ऊपर हो गई ना बात, भगवान जिसका वर्ण कर ले वो उसको उनको तत्व का ज्ञान होगा, अपने पुरुषार्थ से तो होगा नहीं, भगवान की कृपा से होगा। सब तो सुखदेव जी नहीं हो जाएंगे, सब शंकादिक भगवान नहीं हो जाएंगे, सब नारद जी नहीं हो जाएंगे। हमारा ब्रह्म ज्ञान तो ऐसा है, बोले ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करई न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ वश करहिं विप्र गुरु घात। ये हमारा ब्रह्म ज्ञान है, ये हमारे ब्रह्म ज्ञान की कलई है, ऐसा है हमारा ब्रह्म ज्ञान। एक सज्जन बोले कि महात्मा से कि महाराज हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले वाह बहुत अच्छा हुआ, कम से कम इतने श्रोताओं में एक को तो ब्रह्म ज्ञान हुआ। बोले कोई तुम्हें गाली देता है अपमान करता है तो दुख होता है? बोले हाँ होता है, तो है दुख। और कोई तुम्हें खूब फूल चंदन माला से सम्मानित करे तो प्रसन्नता होती है? हाँ होती है, बड़ाई करे तो प्रसन्नता होगी। तो बोले फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है तुमको, ब्रह्म ज्ञान का भ्रम हो गया है। ब्रह्म ज्ञान हो गए तो शरीर संसार से तो ऊपर उठ जाओगे, तो न सम्मान रह जाएगा न अपमान रह जाएगा, सम्मान अपमान दोनों में समता आ जाएगी। अभी सम्मान अपमान में उलझे हुए हो तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तुमको तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं। बहुत कठिन है ब्रह्म ज्ञान। एक व्यक्ति का पुत्र मर गया, सज्जन का पुत्र मर गया। एक बड़े विद्वान आए, पंडित जी आए, उन्होंने कहा वासांस जीर्णान यथा विहाय नारायण गृहनाति नरोपराण, वो सब मान तमाम श्लोक सुना दिए गीता जी के। आत्मा न उत्पन्न होता न मरता है, न कटता है न पटता है न गीला, सब कह दिए, तमाम युक्तियों से समझाया। अंत में वो बेचारे बुद्धिमान थे, उन्होंने कब रोने से क्या फायदा, तो चुप हो गए, धैर्य धारण कर लिया। कालांतर में उनके मन में आया कि इतने विद्वान हैं, उनके पास हम भी चलें, कुछ उनसे ज्ञान ले आवें, सत्संग करके आवें। तो उनके यहाँ गए तो वो बेचारे खुद ही रो रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमको गीता का उपदेश करने वाले खुद ही क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? अरे बोले क्या बताएं भैया, बड़ा नुकसान हो गया, हमारी घी की हंडी फूट गई। मिट्टी के बर्तनों में घी रखते ना गांव में देहातों में, अब पहले तो सब जगह यही रखते थे, तो वो मिट्टी की हंडी वो हाथ से खिसक गई और मिट्टी की हंडी फूट गई। घी पी पी के एकदम बढ़िया चिकनी हो गई थी, शालिग्राम जी के जैसी हो गई थी, एकदम श्याम वर्ण की, घी पी पी के तप तप करके, और क्या करें इतनी पुरानी मटकी घी की फूट गई। तो उसने कहा कि अरे तो क्या हुआ, मटकी फूट गई तो क्या हो गया? अरे रुपए दो रुपए का ही तो नुकसान हुआ, फूट गई तो क्या हो गया? हमारा लड़का मर गया था, जवान लड़का, तब तो तुम गीता का व्याख्यान दे रहे थे, तो आप इतने बड़े विद्वान होकर और आपकी मटकी फूट गई तो आप रो रहे हैं? अरे मूर्ख, सांत्वना तो देता नहीं, कुछ हर जाना भी नहीं देता कि लो हम नई हंडी ला करके दे देते हैं, घी भरी मटकी दे, ये तो कहता नहीं, ऊपर से हमारा ज्ञान हमारे ऊपर लागू कर रहा है। अरे मूर्ख, बेटा तेरा था, हंडी मेरी है। यह सत्व ज्ञान की आदत। मैं अरु मोर तोरते माया, जेही वस कीन है जीवन काया। ये हमारे ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। तो बोले फिर दूसरा साधन बताते हैं पाप नाश का। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देह वाग बुद्धिजम धीरा धर्म ज्ञा श्रद्धयान्विता हरन्त्यघम महदपि वेणु गुल्म मिवानलः। तपस्या ब्रह्मचर्य शम दम, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन, त्याग सत्य शौच यम नियम, इनका पालन करके शरीर के वाणी के मन के सारे पाप वैसे भस्म हो जाते हैं। वेणु गुल्म विवानला, जैसे बांसों की रगड़ से आग लगती है और वो आग बांसों को ही जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे सारे पाप नष्ट हो जाते। बोले ये तो ठीक है, ये तो इसमें भी कठिनाई तो है, तपस्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य यम नियम ये सब का पालन बड़ा कठिन है, पर कथनचित कोई कर भी ले और पाप नष्ट हो भी जाए तो भी द्वारा पाप न बने ऐसी गारंटी नहीं है, क्योंकि गुल्म विवाह नला, बांसों की रगड़ से बांस जल गए पर फिर बरसात आई, फिर पानी बरसा तो बांसों की जड़ तो जमीन में है ही है, फिर मोटे मोटे बांस पैदा हो गए। तो जब तक जिस मलिन वासना के कारण पाप बनते हैं वो वासना जब तक जड़मूल से जलकर भस्म नहीं होगी तब तक निष्पाप नहीं हो सकता है। ये गारंटी नहीं ली जा सकती कि फिर पाप नहीं बने। बोले भाई इसमें तो समस्या है, अब ये गारंटी कौन ले के द्वारा पाप नहीं पाप का प्रसंग उपस्थित न होगा, विषय के बादल आवेंगे तो फिर से पाप बनने लग जाए, क्यों मन में वासना तो छिपी हुई है। तो बोले भाई तब ऐसा साधन बताओ जो सबसे श्रेष्ठ हो और सर्वोपरि हो, सबसे ऊंचा साधन। बोले हाँ बताएंगे। तो क्या है अंतिम बात, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। कुछ भाग्यशाली ऐसे होते हैं जो केवलया भक्त्या अनन्या भक्ति का आश्रय, केवलया भक्त्या करते महाराज जी कर्म मिश्रया भक्त्या नहीं, ज्ञान मिश्रया भक्त्या नहीं, विशुद्धया कर्म और ज्ञान के मिश्रण से रहित जो विशुद्ध प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति है उस भक्ति का अनुष्ठान करके कात्स्नेन अघम धुन्वंती संपूर्ण पापों को समूल नष्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे भगवान सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, कोहरे को नष्ट कर देते हैं। अब भक्ति होगी ना सबसे श्रेष्ठ, अब भक्ति कहते किसको हैं? तो उस भक्ति के रूप में सुखदेव जी ने अजामिलोपाख्यान सुनाया, और अजामिलोपाख्यान में भी नाम महात्म्य नहीं है, नामा भास महात्म्य है। नाम महात्म्य कौन कह सकता है? अजामिल जैसे पापी ने पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया, वो निष्पाप हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? नाम ही भक्ति है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धांत के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धांत के अनुसार राम नाम वो दीपक है, राम नाम मणि दीप धरु, मणि का दीपक है। और जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहती उजियार। राम नाम दीपक है, मणि का दीपक है, और ज्ञान का दीपक मणि का दीपक नहीं है, वो घी का दीपक है। उत्तरकांड में ज्ञान दीप का वर्णन है, और ज्ञान दीप जला लिया तो हवा चलेगी तो बुझ जाएगा कि नहीं। इंद्री द्वार झरो के नाना ता ता सुर बैठे करी थाना, आवत देखें विषय बयारी तुरत ही देही कपाट उघारी। क्योंकि इंद्रिन सुरिन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। दीपक बुझ गया, इतने परिश्रम से जलाया और बुझ गया। तब कौन सा दीपक? बोले राम नाम मणि दीप धरो जी। तो महाराज जी, राम नाम रूपी मणि को दीपक कहा बालकांड में, और उत्तरकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं राम भगते मणि पुर बस जाके दुख लव लेसना सपने उताके। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसको स्वप्न में भी दुख का लवलेश भी नहीं होता। वहां भक्ति को मणि कह रहे हैं या राम नाम को मणि कह रहे हैं? तो दोनों की एक वाक्यता क्या होगी? दोनों की एक वाक्यता होगी कि श्री राम नाम महामणि ही भक्ति दीप है। ये समुचित अर्थ यही हुआ, राम नाम महामणि ही भक्ति दीप है, और वो भक्ति ही परम लाभ है। लाभ की किछु हरि भगति समाना, इसलिए लाभ को लाभ, संपूर्ण लाभों का परम लाभ भगवान नाम में प्रेम ही है, राम नाम में अनुराग ही है, और सुख का भी सुख राम नाम है। क्योंकि जितने सुख हैं पाताल लोक से लेकर धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक, सब सुख शांत हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरा वर्तिन उर्जुनो। पर भगवान को प्राप्त करके जीव लौट करके दुख में संसार में नहीं आता, इसलिए संपूर्ण सुखों का परम सुख भी श्री राम नाम है। और भक्तों का, प्रेमियों का, अनुरागी संतों का सर्वस्व, जीवन सर्वस्व, प्राण सर्वस्व भी राम नाम है। और वो राम नाम कैसा है? बोले पतित पावन, पतितों को भी पवित्र करने वाला है। राम नाम लेने के बाद पतित कहाँ रहा? पतित पावन हो गया, पतित पावन राम नाम है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। डरहू को डरू है, ये डर का भी डर है। अब ये डर का डर है, इसका मतलब क्या है? डर क्या है? संसार का भय तो भय है ही है, जन्म मृत्यु का भय तो भय है ही है, एक भय और है, जमदूत आएंगे, वो भय। तो जन्म मृत्यु के भय का भी हरण करने वाला है, और जमदूतों को भी डराने वाला। भय को भय है, भय का भय जमदूतों को भी डरा देता है, भगवान का पवित्र नाम। डर का ये डर है, और देखो राम नाम लेने वाले से डर भी डर जाता है, राम नाम लेने से डर भी, सबको काल का मृत्यु का डर होता है कि नहीं, डर भी उससे डरता है, डर उसके हाथ में अधीन में होता है। एक स्वामी जी हैं, पहले रात में स्वामी वाली सेवा करते थे, देवकी नंदन जी नाम है उनका। तो एक घटना सुना रहे थे, वो सुना रहे थे कि प्राचीन काल में बरसाने में एक महात्मा रहते थे, बड़े नाम जापक थे, और पहले तो मधुकरी करते थे, बाद में फिर कभी मधुकरी करने कभी जाते कभी नहीं जाते। तो जब नहीं जाते मधुकरी करने तो जंगल में गैया चराने आते थे ग्वाला ग्वारिया, तो वो कहे बाबा आज मधुकरी करवे ना गए तो बाबा को रोटी दे दें, तो अपनी छाक जो उनकी आती थी उसमें से कुछ रोटी बाबा को दे दे, बाबा सोचते चलो यही मधुकरी, तो उनको बाबा को भी बिठा ले तो पाले थे साथ में प्रेम से। एक दिन उन्होंने कहा बाबा आज तू मधुकरी करवे ना गए तो ले खा ले आजा हमारे संग जीम ले। तो बाबा ने अपनी कोठरी खोली नहीं, जब उन्होंने ज्यादा ग्वारिया तो ज्यादा पीछे पड़ गए ना, खोल खोल बाबा खोल अरे हमारे संग एक आध रोटी खा ले। बाबा ने भीतर से कहा कि आज हमको खाने वाने का नहीं है, हमारा समय पूरा हो गया, अब हम भगवान के धाम को जाएंगे, हम पधार जाएं तो हमारा संस्कार कर देना, बस इतना है, हम भोजन नहीं करेंगे नहीं खाएंगे। तो ग्वारिया बोले कब मरेगा तू, बोले बस घंटा भर पीछे मर जाएंगे। वो महात्मा बोले भीतर से घंटा भर पीछे मर जाएंगे। वो लोग वहां अपने रोटी वगैरह खाए साग खाए, वो खाने के बाद घंटा दो घंटा वहीं बैठे, बोले अब चलो गैया ले चलो। अरे बाबा जी है तो देख लो करो, घंटा भर में मर जाएंगे, देखो बाबा जी को कहा भयो। तो उन्होंने कोठरी खोली तो बाबा जी तो मर गए, बोले बाबा की बात तो साँची है, बाबा तो बेचारा मर गया। बोले चलो भैया कुछ लोग तो ले जाओ गैया वापस, सब कुछ लोग ग्वारिया चलो बाबा की शमशान में ले चलो बाबा। तो तैयारी भाई उनको ले करके कीर्तन करते हुए बाबा के शरीर को लेके चले। तो उधर चिकसोली गांव है ना पास में, चित्रा सखी का गांव। तो चिकसोली गांव में होके जैसे ही उनका शरीर उधर ही श्मशान है पास में, उधर लेके जा रहे थे तो एक ब्रजवासी मैया बोली कि कौन मर गए हो, कोई बाबा मरे हो लगे। बोले हाँ वो बाबा वहां रहे तो ना जंगल में भजन कर तो वो मर गए हो। अरे राम राम राम बाबा आज ही तू ही मरवे को मिलो, बोलो कल तुम अपनी छोरी की विदा करवे को ही हमारी बेटी की विदा कल होनी है, तो मैं बेटी की विदा कर लेती पीछे मर ले तो आज ही क्यों मर गए। तो बोली ए बाबा के शरीर को रख दो दूर से प्रणाम तो कर लें। ग्वारियों ने नीचे रख दिया, उसने प्रणाम किया, बाबा तू आज काय तू मर गयो, हमारी छोरी की विदा होनी है आज, आज छोरी प्रेम से चली जाती घर और तू कल मर जाता। तो जैसे ही उन्होंने कहा, मैया ने कहा, तो बाबा के शरीर में हलचल हुई, फिर प्राण आ गए शरीर में और वो तो बैठ गए महाराज, और घबरा गए जो ले जा रहे थे शमशान में, घबरा गए जिंदे कैसे हो गए, उठ के बैठ गए। बोले मैया हमने आज तक जीवन में किसी को भी दुख नहीं दिया, अब तेरी कितनी रोटी खा के हमने भजन किया, कोई बात नहीं हम तो कल मर जाएंगे, आज मरे सो कल मरे क्या है, कल मर जाएंगे, तू अपनी लाली की विदा बढ़िया से कर ले। और वो जो शरीर को लिटाने के लिए जो टिकटी बनाई थी ना, उसकी एक रस्सी पकड़ के खींच के अपनी कुटिया के सामने डाल दिया, फिर बंद हो गए। बोले कल मर जाएंगे, कोई बात नहीं तुम अपनी बेटी का की विदा कर लो। उसने बेटी की विदा कर ली, दूसरे दिन फिर मर गए। हम आपसे पूछते हैं कि इतना अधिकार मृत्यु पर किसी का संभव है, पर डर को डर है जो सबको डराने वाली मृत्यु है वो भी भगवान के भक्तों से नामनिष्ठ संतों से डरती है। वो जब चाहे तब मर जाए, जब चाहे तब न मरे। अरे दूर कहाँ जाना, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे। हमने कहा महाराज जी महान योगी होते हैं, उनको अपनी मृत्यु आदि का बोध हो जाता है तो वहाँ हो तो जाता है। उनके महाराज जी आपकी सन्निधि का सुख हम लोगों को कब तक मिलेगा, महाराज जी से पूछा हमने। और महान योगी थे तो बड़ी जोर से हंसे, बोले बच्चा जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं जाएंगे, और जब चाहेंगे एक मिनट में चल देंगे। ऐसा कहा उन्होंने, तो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं जाएंगे, और जब चाहेंगे तो एक मिनट में चल देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एक मिनट में चल दिए। जब उनके मन में संकल्प हुआ उसी समय चल पड़े, हो गया काम पूरा, चल चले। मृत्यु से सब डरते हैं पर भगवान के भक्तों से मृत्यु डरती है, काल डरता है, जमदूत डरते हैं। अरे और दूर कहां जाएं, मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहम। भक्तराज ध्रुव जी काल के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को चले। इसलिए ताली मत पीटो, डर का भी डर श्री राम नाम है। और कैसा है, नीचे हु को ऊंचे हु को, रंक हु को राव हु को, कितना बढ़िया साधन है। वैदिक साधन स्वामी जी सबके लिए उपयुक्त नहीं है, सब कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं सब, उसमें अधिकार अनधिकार है कि नहीं, जिसका अधिकार है उसे करना चाहिए, जिसका अधिकार नहीं उसको नहीं करना चाहिए। अनधिकारी करेगा तो उससे उसको लाभ नहीं होगा, अनिष्ट ही होगा, क्योंकि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता। शास्त्र विधि का उल्लंघन करके स्वेच्छाचारिता पूर्वक कुछ भी करोगे उसकी कोई सिद्धि कोई लाभ आपको नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा आपके, कुछ नहीं लगेगा। पर नीच से नीच व्यक्ति भी राम नाम का अनुष्ठान कर सकता है, और ऊंचे से ऊंचा भी राम राम कर सकता है। नीचे से नीचा, नीचे से नीचे का भी साधन राम नाम, और ऊंचे से ऊंचे का भी साधन राम नाम। और रंकहू को रावहू को, सुदामा जैसे अकिंचन का साधन भी राम नाम, और सप्तद्वीपवती पृथ्वी के छठ सम्राट अमरीश जी का भी साधन राम नाम। रंक का साधन भी नाम और राव का साधन भी नाम। और एक विशेषता है राम नाम में कि सुलभ सुखद, सबको सुलभ है। देखो रूप सबको सुलभ नहीं है, लीला सबको सुलभ नहीं है, धाम सबको सुलभ नहीं है, पर भगवान नाम सबको सुलभ है। दुनिया के किसी कोने में रहकर राम नाम का आश्रय ले सकते हो। राजस्थान में राम स्नेही परंपरा के तमाम आचार्य संत हुए, कहीं नहीं गए, वो जगह जगह बैठ करके राम राम कर, कोई पहाड़ पर बैठ गए, कोई रेत के टीला पर बैठ गए, भजन करने लगे, और राम राम करते करते सारे तीर्थ वहीं आ गए। उनकी तपस्थलियां भजन स्थलियां आज भी तीर्थ बन गईं। कैसी विचित्र विचित्र घटनाएं वहां हुई, उनके चरित्र पढ़ करके देखो। सबको सुलभ है राम राम, धरती के किसी भी कोने में रहकर राम राम किया जा सकता है। सुलभ और सुखद, सारे साधन दुखद हैं स्वामी जी, राम नाम सुखद साधन है। हम जब पहली बार गिरनार पर्वत की चढ़ाई चढ़े, दत्तात्रेय भगवान की पादुका का दर्शन करने गए, तो उत्साह में चढ़े, पहले खूब जल्दी जल्दी चढ़े, और हमारे साथी सब पीछे छूट गए, हम आगे सबसे आगे जाकर वहां बैठ चढ़ गए। मार बहुत ऊंचाई है, लोग कहते 10-11 हजार सीढ़ी, हमने गिनी नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। अब तो सुनते हैं कि वहां बहुत अच्छी सुविधा हो गई, पहले तो बहुत मतलब अच्छी बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी वहां। अब चढ़ने को तो चढ़ गए, अब जल्दी जल्दी चढ़े थे तो ये पैर भर गए, जांग भर गई। अब वहां से जब उतरने लगे तो इतना ऐसे लगे कि लुढ़क के नीचे गिर जाएं। तो हमने साथ वालों से कहा कि अब तुम लोग चले जाओ, हम तो आंख में आंसू आ गया। हमने कहा अब हम बिल्कुल नहीं चल सकते, हमारे पैर में सूजन हो गई है, अब तुम लोग जाओ। बोले रात को महाराज यहाँ कहाँ रहोगे, हम कब जो हो सो हो, अब हम नहीं चल सकते। ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, शाम होने वाला है, अंधेरा होने के पहले नीचे उतरना है। तो पहले तो राम नाम की महिमा समझ में नहीं आई, अब समझ आएंगे, अरे भैया इससे अच्छा तो राम राम करते काहे को पहाड़ चढ़े। ऐसा मन में आया, राम राम करते तो कोई पहाड़ तो चढ़ना नहीं पड़ता, ना हाथ भरते ना पांव भरते, और प्रेम से राम राम करते तो कुछ नहीं करना पड़ता। राम राम तो किया नहीं और चढ़े पहाड़, अब हालत ये हो गई। फिर राम राम करते करते जैसे तैसे रोते गाते उतर आए। उतरे तो जिन पंडित जी के यहाँ रुके थे उनके यहाँ भी थोड़ी देर एकादशी थी, कुछ फलाहार किया, सत्संग हुआ, अब गाड़ी में बैठ गए। तो गाड़ी में बैठ गए तो थके थे, थोड़ी झपकी आई। तो झपकी में हम क्या देखते हैं सपने में कि अभी तो उतरना बहुत बाकी है और अभी हम चढ़ रहे हैं, पांव भर गए, तो हम बड़ी जोर से चिल्लाए सपने में, राम राम राम राम ऐसे किया। तो महात्मा थे, उन्होंने कहा अरे क्या हुआ महाराज क्या हुआ, अरे हमने हुआ क्या, हम तो गिरनार पहाड़ उतर रहे। माने वो कष्ट इतना तक चित्त में बैठ गया कि नेक झपकी आई तो हमको लगा हम पहाड़ उतर रहे। अब है तो पवित्र काम तीर्थ यात्रा, लेकिन बड़ा कठिन काम महाराज, पंचाग्नि तपो कितना कठिन काम है, ठंडी में जल सैया करो कितना कठिन काम है, सारे साधन कठिन हैं, पर राम राम सबसे सरल साधन है। भाए कु भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, इसलिए सुखद है। कितना सुखद है, बोले आप 900 घर है, जैसे अपना सा घर, आप कहीं चले जाओ आपको आनंद नहीं मिलेगा, आप अपने आसन पे पहुंच जाए आनंद आ जाएगा। अरे भैया चलो भले ही टूटी खाट हो फूसका छप्पर हो, पर अपने घर में पहुंचकर व्यक्ति सुखी हो जाता, जैसे अपने घर में व्यक्ति सुखी होता है, ऐसे सब जीवों का अपने घर जैसा तो श्री राम नाम है। कहते हैं वेदों ने पुराणों ने पुकार पुकार करके कहा है, पुरारी हूँ पुकार कहो, पुरारी माने भगवान शंकर त्रिपुरारी। वेदों ने पुराणों ने और भगवान शिव ने पुकार पुकार करके कहा है कि श्री राम नाम का प्रेम चारों फलों का भी फल है। राम नाम में प्रेम नहीं हुआ तो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, सब व्यर्थ हो जाएगा। राम नाम सर्वोपरि है, और ऐसे राम नाम सोना प्रीति न प्रतीति मन, ऐसे राम नाम में यदि तुम्हारा प्रेम नहीं है और ऐसे राम नाम के प्रति तुम्हारे मन में प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जान, मेरे जानने में तो वो मनुष्य के आकार में गधा ही है। मेरे जान जान वो सोई नर खर है, खर माने गधा है, वो मनुष्य गधे के जैसा है, देखने में आदमी के जैसा लगता है पर है गधा। गधा क्यों कहा, गधा कई कारणों से कहा, अब व्याख्या का समय नहीं है, लेकिन अब उसकी व्याख्या करनी भी नहीं है गधा किन किन कारणों से कहा, पर एक कारण तो कह देते हैं, शास्त्र की दृष्टि से गधा अस्पृश्य प्राणी माना गया है, गधे को छू करके स्नान करना चाहिए। अस्पृश्य है गधा, इसलिए गधे की सवारी भी निषिद्ध है, गधे को छूना निषिद्ध है, गधे की सवारी निषिद्ध है। पर महाराज गधे की भी महिमा हमारे शास्त्रों में लिखी है, शीतला देवी का वाहन गधा है और शीतला देवी के सामने गधे के नामों का कीर्तन करो तो शीतला रोग की निवृत्ति होती, महामारी दूर हो जाती है। हाँ लिखा है, राशभो गर्धवश्चैव खरो वैशाख नंदनः शीतला वाहनश्चैव दूर्वाक्रंद निकृंतनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रेतु यः पठेत तस्य गेहे शिशुनांचो शीतला रुंग न जायते। हमारे धर्मशास्त्र में किसी का तिरस्कार, गधों का भी सत्कार है, पर भले ही किसी विशेष प्रयोजन से उसका सत्कार हो, पर गधा अस्पृश्य है, पवित्र प्राणी नहीं है, अपवित्र प्राणी है गधा। इसका मतलब है जो राम नाम नहीं जपता, राम नाम में जिसका विश्वास नहीं है, वो मनुष्य चाहे जितने ऊंचे कुल खानदान का हो, वो छूने के योग्य भी नहीं है। और भले ही कोई निम्न कुल से भी निम्न कुल में पैदा हुआ हो, पर निरंतर राम नाम का जप करता है तो वह तो वर्णाश्रम अभिमान तज कद रज बंद ही जा सुकी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। चर्मकार कुल में उत्पन्न होकर भी रैदास जी कितने उच्च कोट के संत हो गए कि उनकी चरण रज की वंदना वर्ण और आश्रम का अभिमान त्याग करके भी महान पुरुषों ने की है। बोलो श्री रैदास जी महाराज की। इसलिए देखो सोने का कलश है महाराज जी और उसमें मदरा भरी हुई है तो आप उसको छुएंगे, और मिट्टी का घड़ा है वो गंगा जल भरा है तो उसको सिर पे पधराया जाएगा। उत्तम कुल में जन्म हुआ है पर विमुखता की मदरा भरी हुई है तो सोने का घड़ा में मदरा भरी है वो छूने योग्य नहीं है, और मिट्टी का घड़ा है पर उसमें गंगा जल भरा हुआ है, राम नाम ही गंगा जल है, ये भरा हुआ है तो वो सिर पे पधराने के योग्य है, ऐसी महिमा है। इसलिए नाम सो न मातु पितु मेरी कृपा कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ से आगे की चर्चा यथा समय हम करेंगे। जय जय श्री राधे। आज 15 मिनट हमने ज्यादा बोल दिया। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्री गंगा मैया की जय जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।